أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم سنن باشا إله يوك. سبحانك سن يرتنا شيئا تنزيلا. إني كنت من الظالمين، موفقت لنسنا زملاء دوما. ربنا آتنا، ربي مزبح في الدنيا حسنة، دنيا ضيق دربش. Ve fil ahireti hasineten, ahirete de iyilikler ver. Ve fina azaben nar, bizi ateşin azabından korun. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Veli valideyye, anamı babamı affet. Elin müminine, bütün müminleri affet. Yevme yebûmü hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîm. Rabbim, şeytanların düklerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahburun. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlul udeten min lisani, şu dilimdeki düğümü de çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti seyyidin mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince, hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nur'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Bakara suresi 207. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız inşallah. Allah'ımız insanlardan çok azına nasip olan bir durumu ortaya koyan bazı kullarından bahsediyor. Ahireti dünyaya tercih eden, nefsini Allah'a satan bazı kullarından bahsediyor. İnşallah biz de onlardan oluruz. Bu ayet-i kerimenin tefsirini bitirince, eğer vaktim kalırsa İmam Rabbani'nin mektubunu okuyacağım. Vakit kalmazsa bir haber okuyup kapatacağım. Allah Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin ya mu'in. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu tivâ merdâtillâhi vellâhu raûfun bil ibâde. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Rabbimiz ne buyurmuş bize? Ve minen nâsi, insanlardan bazıları da vardır ki men yeşri nefsehu, nefislerini satarlar. Nefislerini, ne demek nefis kardeşler? Allah-u Teala biz insanları yarattığı zaman görünmeyen bazı cevherler verdi. Bu cevherlerden bir tanesine akıl. Akıl dediğimiz şey beyin değildir. O lök olan şey, et parçası hayvanlarda da var. Akıl beynin içindeki bir nur. Allah bizim içimize beyinle beraber, o zihinle, o et parçasıyla beraber bir nur verdi. Tam burada, akıl. Başka ne verdi? Ruh verdi. Bütün bedeni harekete geçiren bir elektrik, bir enerji. Hiç kimsenin gerekli açıklamayı yapamadığı ruhun bilgisi Allah indindedir. Denilen, ayette böyle bahsedilen bir mekanizma. Ruh verdi. Bir şey daha verdi. Gönül. Gönül. Bir vicdan mahkemesi. İnsanlar bir şeyi yapmadan önce harekete geçen bir mekanizma. Tam burada. Gönül. O iş yasak mıdır, helal midir? Haram mıdır, helal midir? Anlayabilmek adına konu hakkındaki fetvayı bilmese bile haram olan da kalbi harekete geçer bunun. Titremeye başlar. Bu vicdan mahkemesidir. Aklı verdi, ruhu verdi, gönlü verdi, kalbi verdi. Sonra dördüncü mekanizma ne? Dördüncü mekanizma nefsi verdi. Nefs, bizim en büyük düşmanımız. Hocam en büyük düşmanımız şeytan değil mi? Hayır. Şeytandan bir önce nefs gelir. Çünkü bu iç düşmandır. Şeytan dış düşmandır. Amerika, Fransa, Rusya, İngiltere, Yunanistan. Şeytan budur. Nefs FETÖ'dür. Nefs DAEŞ'tir. Nefs PKK'dır. İç düşman. Bu ondan çok daha tehlikeli. Anladınız mı kardeşim? Şimdi Allah Teala Hazretleri bu ayette birilerini övüyor. Birilerinden bahsediyor. İnsanlardan bazıları da vardır ki مَنْ يَشْتَر۪ي نَفْسَهُ Onlar nefislerini satarlar. İnsan nasıl nefsini satar? Kendini satmak demektir. Canını satmak demektir. Kardeş be, kendimi sana satıyorum. Kaç lira verirsin? Beni kilo olarak kendine alır mısın? Der misin bir adama? Kölelik kalktı. İslam'la beraber kölelik kalktı. Bir adama bunu der misin? Demezsin. Ama Allah burada nefsini satanlardan bahsediyor. Onları methediyor. Onları övüyor. Neye satanlar? Nefsehu bitigâe kazanmak için mervâtillâh Allah'ın mervasını, rızasını kazanmak için. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için o nefislerini satanlar var ya. Kardeşler, ne demek nefsi satmak? Allah-u Teala sana diyor ki, nikahın düşen bir kadınla aynı yerde kalmayacaksın, davetine icabet etmeyeceksin, birebir teke tek görüşmeler yapmayacaksın. Sen de sosyal medya, ben kullandığın sosyal medyadan bir mesaj aldım ve seni takip eden bir bayan sana zina teklifi yaptı. Hafta sonu evde boşum, gelir misin davetime? Dedi. Bu teklifi aldın. Bak kimse bilmiyor. Teke teksiniz. Sana bu zina davetini yaptı. Şimdi senin önünde bir seçme şansın var. Ya haram olanı tercih edeceksin ya da nefsini Allah'a satacaksın. O işi yapmandan dolayı başına bir şimşek geçmeyecek olmasına rağmen, hesabı ahirette verecek olmana rağmen, kimse seni görmeyecek olmasına rağmen, sadece Allah'tan korktuğun için nefsini Allah'a satacaksın. Ve o işi yapmayacaksın. Kardeşler, nefsini Allah'a satmak demek, Allah'ın yasak kıldığı bütün fiilleri sırf Allah'ın rızasını kazanmak için reddetmek demektir. Bakın bu çok azına nasip oluyor. Dünyaya bakın, 8 milyar insan var, 1,5 milyar Müslüman. Müslümanlar içinde bile nefsini Allah'a satanların sayısı çok az. Çok az. Bir tercih geliyor, yol çaprazında kalıyor, yol kesiminde kalıyor. Ya sağ yolu tercih edecek, ya sol yolu. Müslüman ufak bir zorluğu gördüğü anda şeytanın kucağına oturuveriyor. Hacı amcalar, o hacı amcalar. Bankaya gidiyor, işinde sıkışıklığa girmiş. Sabretmemiş, işi Allah'a götürmemiş, konu komisyon borç istememiş. Bütün şartları zorlamamış, ilk haram meseleye gidiyor. Ve kapı açımı atıyor, faiz sistemlerine, Allah ve Resulüne savaş açan faiz sistemini atıyor. Hemen bankaya koşuyor. Bankadaki memura gidiyor, diyor ki bana 50 bin TL, 100 bin TL para lazım. Kredi çekeceğim. Faiz miktarı ne kadar? Şu kadar. Hacı amca diyor. Oradaki memur, banka memuru faiz sistemini hesaplarken, o belgeyi doldururken, hacı amca karşısında şöyle diyor çay içen memura. Sol eliyle çay içen memura. Memur kardeş, sol elle çay içmek mekruhtur. Sağ elle iç. Ne kadar takvalı değil mi hacı amca? Bankaya gitmiş faiz işlemi yapıyor. Ama memura fetva vermekten de geri durmuyor hacı amca. Fetva vereyim bari buradan kurtarayım. Faize bulaştık, berbat olduk. Verdiğim ufak bir çay fetvası beni faizden kurtarır mentalitesinde. Şeytan bir adamı ateşe götürmek istediği zaman önce yanlış yola sevk eder. İki, yanlış yolun doğru yol olduğunu söylettirir. Hacı amcaya gidin, 1000 liradan su getir. Faizin helal olduğunu, şu zamanda faizin helal olduğunu söylemek için 1000 liradan su getirir o hacı amca. Hacı amca memura diyor ki, memur kardeş, bak genç kardeşim, yakışıklı güzel bir insansın. Müslüman olduğunu biliyorum. Çayı sol elle içme. Kalbine kir gider. Ve bu mekruhtur dinimizde. Muhammed Aleyhisselam kimi görse sol elle içer, ikaz ederdi. Genç delikanlı da şöyle der. Hacı amca, sağ elinle senin faizli kredinin hesaplamasını yapıyorum. O yüzden sol elle içiyorum. Bana anlayış göster, der. Hacı amca da bozuntuya vermez. Gülüşürler, kalkarlar. Hacı amca faizli parasını alır, Allah ve Resulüne savaş ilan ettim der ve bankadan güle oynaya çıkıverir. Bu hacı amca, iki defa hacca gitmiş adam, nefsini Allah'a sattı mı? Satmadı. Bakın, her insanın, dünyadaki her insanın iki tane müşterisi vardır. Senin de nefsine, o içindeki düşmana iki tane müşteri var. Bir, ya Allah müşterisine nefsini satacaksın. Allah-u Teala nefsini satanlar derse, kendisini müşteri yerine koymuştur. İmam Razi müşteri tabirini kullanır. Allah'tan daha garanti müşteri kimdir? Kardeşler, esnaflar beni çok iyi anlayacak. Mal veriyorsunuz çekle, senetle, bilmem neyle. Adam alıyor çantanızı, gidiyor. Kapı gibi adam diyorlar referansı. Geliyor dükkana. Kardeş, bu adama çanta vereceğim. 10 bin TL'lik çekini alacağım 2 aylık. Ne dersin bu adama? Kapı gibi adam abi, sıkıntı yok diyor. Kapı oluyor, tahtadan kapı. Kapı gibi adam ne oldu ya? Yani kapı dediğin zaman nedir yani? Yok olmayan bir şey mi? Delinmeyen bir şey mi? Bozulmayacak bir şey mi? Kapı nedir? Kapı gibi adam diyor, 2 hafta sonra kapıya geliyorlar kapı gibi adam için. Abi sesin dönmüş diyor. Ya nasıl olur kapı gibi adam diyor. Ben bilmem abi diyor. Kapıma elektrikçiler geldi diyor. Sen diyor benim kapıma gelen adamları engelleyebildiğim için bu kapı gibi adamdan paranı tahsil etmen lazım ve bana 10.000 TL'mi vermen lazım diyor. Müşteri bak bu da müşteri. 5 vakit namaz kılıyor, çeki imzalarken ya Allah bismillah yapıyor böyle. Riyada ülkemizdeki Müslümanlar riyada artık zirve yapmış. Kim çeki imzalarken dur bir namazı kılayım ondan sonra imzalayayım falan diyorsa korku. Tehlike var. Riyayı ortaya koymuş demektir. Kim çeki imzalarken bismillah diye kardeşim. Sen niye bunu sesli bir şekilde yapıyorsun ki? Sen bana bir şey itibat etmek zorunda değilsin. Müslümanlığın seninle Allah arasında. Sen benimle ticaret yapıyorsun, benden kendi göz emeğin üretimimi alıyorsun. Ve bana karşılığında bir kağıt parçası veriyorsun. Paramı vermiyorsun daha. Kağıt parçası. Ahirete zerre kadar imanın varsa, inancın varsa benim zamanı geldiği anda paramı ödeyecek. Nice kapı gibi adamlar takla oldu. Şeytanın kapısında el açmış direniyorlar. Allah, eğer senin müşterin bu tür adamlar değil de Allah olursa ne olur? Zarar şansın yok. Bak neçkini bu tür şeytani adamlara satmak yerine Allah'a satarsan zarar ihtimali yok. Çünkü sözü Allah'tan daha doğru söyleyen kimse yoktur. Vaadi Allah'tan daha doğru olan kimse yoktur kardeşim. Şu halde ne yapacaksın? Bu nefsini ya şeytana satacaksın, 2 tane müşteri var demiştim. Bir şeytan müşterisi, o da senin nefsini istiyor. Nefsini ver bana, bak sana söz veriyorum. Kaç sene yaşayacaksın? 50 sene, 60 sene. 60 sene boyunca zevkten zevke koşturacağım seni. Bu da nefsin bize vaadidir. Tamam, peki 60 seneden sonra ne olacak? Beni ölümsüz bir yere, ebedi istirahatgaha götürebilecek misin şeytan? Hayır, böyle bir vaadi yok. Şeytanın böyle bir vaadi yok. Allah'ın böyle bir vaadi var. Dünyada haramlardan sakınırsan, ibadetleri yerine getirirsen, nefsini bana satarsan, benden daha sağlam müşteri bulamazsın. Ben sana ebediyeti vereceğim. Kardeşler, 2 tane seçeneğimiz var. Ya Allah'a satacağız, ya nefse, şeytana. Ya Allah'ı müşteri edeceğiz kendimize, ya şeytanı müşteri edeceğiz kendimize. Allah, muhakkak ki Allah, müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Ayettir. Satın almıştır. Kardeşler, satan var mı aranızda? Satan var mı? Yok. Yok hocam. 60'a gelince namaza başlarız. 50'den sonra hacca gideceğim, 60'ta namaza başlayacağım. Satmadın Allah'a, şeytana sattın kendini. Aklı başında bir adam olsan, böyle bir ahmakça ticaret yapmazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, ayetin tefsirinde diyor ki, bu ayeti kerime mazlum Müslümanlar hakkında inmiştir. Süheyb gibi radıyallahu anh, Ammar bin Yasir gibi, babası Yasir gibi, annesi Sümeyye gibi ya da Habbab bin Eret gibi mazlum, müşrikler tarafından işkenceye uğrayan Müslümanlar hakkında inmiştir. Bu Müslümanlardan bir tanesi olan Süheyb radıyallahu anh, zengin bir sahabi, müşrikler tarafından yakalanıyor. Medine'ye hicret yavaş yavaş başlamış. Müşrikler diyor ki, inandığın Allah'ı terk edeceksin. Bir kelime söyle, kurtul. Evine git, barkına git, ticaretine dön, hayatına devam et. Ama bir kelimeyi söyleyeceksin. Nedir o kelime? Ben Allah'a inanmıyorum. Ben son peygamberim diyen Muhammed'e inanmıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa ve kelime. Bu kelimeyi söyle, kurtul. Söyleyip ne diyor müşriklere? Bakın, ben bir kere bu sözü söyledim. Ben Allah'a inandığımı söyledim. Son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiğimi söyledim. Sizinle bir anlaşma yapalım. Ben size bütün malımı vereyim. Evimi de bırakayım. Mekke'nin en güzel yerinde evim de var. Evimi de bırakayım. Beni verdiğim bu sözden geri döndürmeye çalışmayın. Sizden malım karşılığında dinimi satın alayım. Bu ticarete var mısınız? Kim yapar bunu? Bak şu inanca bak. Bütün malım gitsin diyor. Yeter ki bana bu sözü söyletmeyin. Dinimi sizden satın almama izin verin. Müşrikler diyor ki tamam ya. Bir tane adam öldürsek ne olur, kalsa ne olur. Malın tamamı bizim olacak diyorlar. Süheyb'i serbest bırakıyorlar. Süheyb radıyallahu anh hemen Medine'ye gidiyor. Ammar bin Yasir'e geliyorlar. Gözünün önünde ellerini kollarını bağlamışlar. Anası Sümeyye'yi, babası Ammar'ı, Yasir'i, babası Yasir'i öldürüyorlar. Hazreti Ammar'ın. Allah orucundan razı olsun. İslam'ın ilk şehidi Hazreti Ammar'ın babasıyla anasıdır. Bunlar teklifi reddediyor. Biz ne Allah'ı inkar ederiz ne peygamberi de inkar ederiz diyor. Ve nefislerini öldürülmek uğruna Allah Teala'ya satıyorlar. Habbab bin Eret işkenceler çekti. Derisi demirden makaslarla soyuldu. Ateşlerde yakıldı. Habbab bin Eret, Allah ondan razı olsun. Tek bir kelime işlere kurtul ya. Müşrikler bu işkenceleri yaparken şunu söylüyor. Tek bir kelime söyle, kurtul. Söylemedi. Söylemedi. O kelimeyi söyleyen kim var sadece? Ammar bin Yasir. Diliyle inkar etti. Tamam dedi, bana işkence yapmayın. Anamı babamı öldürdünüz, şimdi beni de öldüreceksiniz. Ben inkar ediyorum dedi. Diliyle bunu inkar etti, sonra ağlıyor ağlıyor Muhammed Aleyhisselam'a gidince, sen dilinle inkar ederken kalbinle de bunu inkar ettin mi? Hayır ya Allah'ın Resulü. Ben senin son peygamber olduğuna iman ettim. Allah'ımın kainatı yarattığına iman ettim. Kalbim bunu söyledi. Ama dilinden de inkar etmekten geri durmadım. Benim iman durumum nedir? Sen müminlerdensin dedi. Bakın. Ayet özellikle bunlar hakkında indiriyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. İmam Razi Hazretleri yine tefsirinde ne diyor? Bu ayeti kerimeye tefsir eden Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Allah o ikisinden razı olsun. Ayet hakkında ne diyorlar? Bu ayeti kerimenin iniş sebeplerinden bir tanesi de emri bil maruf ve nehyanin münker yapan Müslümanlar hakkındadır. Ne demek emri bil maruf? İslam dinini hiçbir ücret talep etmeden, para beklemeden, menfaat beklemeden insanlara aktaran kişi demektir. Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi bu adamlardır. Dünyanın neresinde İslam'ı ücretsiz bir şekilde anlatan biri varsa nefsini Allah'a satmış demektir. İstemez misiniz kardeşler? Şu ayetin muhatap olmak istemez misiniz? İsterim hocam. Ne yapacaksın? Buradan öğrendiğin bilgileri aynen sana öğreten bu adam gibi hiçbir şey talep etmeden etrafındaki insanlara 3-5 anlatacaksın. Ne kadar? Bildiğin kadar. Bilmediğini diyeceksin ki ben bunu bilmiyorum. Araştıracağım. Hocama soracağım. Kitaplara bakacağım. Ama bunu biliyorum. Bunun doğrusu budur. Sen emri bil marufçu, nehyani münkercisin. Kötülüklerden sakındıran, iyilikleri emreden bir adamsın. Sen nefsini Allah'a sattın. Bakın, tebliğciler, Allah'ın dinini emreden insanlar, risk alan insanlar demektir. Neden risk alıyor? Bir memlekette, bir beldede, idareyi ne zaman dinsizler ele alsa, ilk öldürücü adamlar kimlerdi kardeşler? Hocalar, alimler, tebliğciler, emri bil marufçular. Bu ülkede 90-100 sene bir zulüm yılları dönemi oldu biliyorsunuz. Rejim değişikliği oldu, medreseler kapatıldı, Kur'an kursları kapatıldı, elif ba cüzleri ve Kur'anlar suç aletleri sayıldı. İlk öldürülenler kimlerdi bu karanlık dönemde? Hocalar, alimler. Sebep Kur'an öğrettiği için, sebep şapka takmadığı için, bir kafir adeti olan şapkayı takmadığı için yüzlerce, binlerce hoca öldürüldü. Binlerce alim öldürüldü. Neden hocalar öldürülüyor? Bir milletin hafızasından İslam bilgisini, İslam ilimlerini almak istiyorsan önce o millete hitap eden öncüleri öldürmen lazım. Aydınları, münevverleri öldürmen lazım. Bundan dolayı bu riskli bir iştir. Elini taşın değil koca koca kayaların altına Bilal-i Habeşi gibi koyan adamlar gelsin. Kelleyi koltuğa alanlar gelsin. Onlar nefsini Allah'a satanlardır. İşte Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'nin Allah'a içinden razı olsun. Bu ayet neden indi? Sualine verdiği cevap budur. Bu ayet tebliğciler için inmiştir. Allah nefislerini satın almıştır. Bununla hiç korkmadan nefislerini Allah'a satmışlardır. Yine İmam Razi rivayet edilir. Başka bir sebebi de, ayetin nüzulünün başka bir sebebi de Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Ömer radıyallahu anh ordusunu bir kaleyi fethetmek için gönderdi. Ordu kaleyi fethe gidip kaleyi muhasara edince ordunun içinden bir tane mücahit çıktı. Emre uymadan, kimseyi dinlemeden koştura koştura kalenin kapısına gitti. Oradaki 3-5 kişiyle mücadele etti, kılıç savaşı yaptı ve öldürüldü. Ordu içindeki bazıları, halifemizin yanındaki bazıları dediler ki bu adam mantıksız bir iş yaptı. Akıllıca davranmadı, boşu boşuna öldü dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyurdu? İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını, sırf Allah'ın rızasını elde etmek için nefislerini satmışlardır. Bu ayet demiyor. Siz yalan söylüyorsunuz gibi. Siz yanlışsınız. O adam doğru. Her ne kadar planlara uymasa da keyfi için gitmedi ki cihada. Allah için onlara bir korku vermek adına, ölümden korkmayan bir ordunun oraya geldiğini göstermek adına ölüme gitti. İşte bu adam nefsini Allah'a satan bir adamdır. İşte kardeşler, örnek budur. Ölçü budur. İstiyor musun Allah'ın rızasına erişmek? Şu nefsini Allah'ın dini için bir sat. Müşterini Allah yap. Eğer müşterini Allah yaparsan zarar etme ihtimalin sıfırdır. Allah yoluna dükkan açarsan zarar etme ihtimalin sıfırdır. Ama hocam, sohbet meclisi açan, sohbet evleri kuran bazıları vardır ki yıllar boyu bu işi yapıyor. 5 kişi, 10 kişi geçmiyor. Bunlar zararda. Asla. Asla. Sayı önemli değildir kardeşler. Sohbet evi kurdu mu bir yerde? Hazreti Ebu Erkam gibi radıyallahu anh evini sohbet meclisini açtın mı? Evine 3 kişi bile gelse sohbete ve bu yıllar boyu devam etse ama rakamlar artmasa, gelen insan sayısı artmasa, sen hep kârdasın. Çünkü Allah'ın rakamlara verdiği bir emir yoktur. Şu kadar rakam olmak zorundasınız diye bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam diye bir peygamber. Yüzlerce mucizesi, binlerce mucizesi var. 6 yılda 40 tane kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. 40 kişi Müslüman oldu. Muhammed Aleyhisselam söz ustası. Ondan daha güzel kelimeleri çevirebilen bir insan yok. 40 kişinin Müslüman olmasına vesile olabildi. Bu bizim için büyük bir ibrettir. Tebliğci kardeşim, cihatçı kardeşim, bu bizim için büyük bir ibrettir. Ayeti bitirelim. Cennet karşılığında nefislerini Allah'a satmışlardır. Vallahu, muhakkak ki Allah raufun, rauftur, müşfiktir, şefkatlidir. Bil ibad, kullarına karşı çok şefkatlidir. Kardeşler, bizim çok şefkatli, merhametli bir Allah'ımız var. O kadar şefkatli ki, şefkat dediğinde aklına ilk gelen kişi kim dünyada? Şefkat dediğin zaman annen. Annenden daha şefkatli, daha merhametli, senin üzerine titreyen başka bir insan dünyada yoktur. Babanmış, dayınmış, amcanmış, geç. Geç. Evli olanlar beni anlayacaktır. Hiçbirimiz çocuğumuz için geceleri 3'er defa, 4'er defa kalkmadık. Erkekler ne yapar? Sabah işe gideceği için. Hatun sen çocukla ilgilen, ben yan odaya geçiyorum. Der. Siz yapamıyorsanız bilmiyorum, benim taktiğim bu. Bir taş fırın erkeği olduğum için hatun çocuk ağlamaya falan başladığı zaman, hele o akşam hastaysa, hatun sen çocuğa bak geceleyin, ben sabah işe gideceğim. Derim, hemen yan odaya geçerim, çek yatar. Hatun çocukla ilgilenir. Geceleyin 4 defa çocuk için kalkana kadın denir, kadın. Dünyada merhametin zirve yaptığı tek varlık kadındır, annedir. Anne. İşte o anneyi düşün. O anne senin ateşte yanmanı ister mi istemez mi? En zalim anne bile olsa, evladını en çok sevmeyen anne bile olsa gözümün önünde ateşte yanmasını istemendir. Allah onların kalbine böyle bir merhamet vermiştir. Şimdi sual şu. Allah mı daha merhametlidir, senin annen mi daha merhametlidir? Allah mı daha şefkatlidir, senin annen mi? Vallahu ra'ufun bil ibad. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Bak, İmam Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh. Şu rauf, ayetteki şu rauf kelimesini, Allah'ımızın esmasından bir tanesidir rauf. Bir tefsir etmiş. Bu allamenin elleri öpülür. Sarılınır. Yanakları da bir güzel öpülür. Allah bize nasip etsin inşallah. Şu mübarekle bir cennette görüşelim. Şu yaptığı tefsire iyi bir bakın. Allah aşkına. Allah kullarına karşı rauftur ayetine gelince, sınırlı ve az bir ibadete mukabil Allah'ın ebedi nimet vermesi raufluğunu gösterir. Sınırlı ve az bir ibadet. Bizler dünyada sınırlı bir şekilde yaşıyoruz. Normalde, normal şartlarda sınırlı bir şekilde yaptığımız ibadet gereği 60 sene ibadet yaptık ona. Bize ahirette ne kadar zaman, tatil zamanı vermesi lazım Allah'ın? 60 sene. Ama Allah halidine fiha diyor Kur'an'da. Onlar orada ebedi kalacaktır. Cennette ebedi kalacaktır diyor. Şimdi burada bir şefkat yok mudur? Sınırlı bir şekilde burada ibadet yapıyorsun. 13 yaşında, 12 yaşında ibadet zamanın başlıyor. 60'ta, 70'te ölüyorsun. 50-60 sene ibadet zamanın var. Sınırlı bir şekilde yapıyorsun. Sonra ne oluyor? Allah ruhunu teslim alıyor. Can emanetini senden alıyor. Ve eğer hak ettiysen seni cennete koyuyor. Orada belli bir süre durmuyorsun. Ebedi olarak kalıyorsun. Bu rauf olduğunu göstermez mi diyor İmam Razi? canlarını kurtarmak için kalbi imanla dolu olduğu halde inkarı ifade eden şeyleri söylemeye müsaade etmesi. Ammar bin Yasir'in can tehlikesi ortaya çıkınca Allah bunun söylemesine müsaade etti mi? Ben inkar ediyorum demesine müsaade etti mi? Bak bu sadece Ammar bin Yasir için geçerli değil. Müşrikler, kafirler aldı bizi esir. Dediler ki eğer şu anda Allah bir değil üçtür demezsen teslise, biz Hristiyanlar gibi üç tanrıya inanmazsan senin parmaklarını teker teker kesiz. Öldürmek de değil, işkence. Korkutma, işkence. Eğer üç tanrı var demezsen parmaklarından başlayacağız, teker teker keseceğiz. Sonra burnunu, sonra kulaklarını falan keseceğiz diye seni korkuttular. Can ve azaların kaybedilmesi mevzubayız. İnkar etmeni istediler. İnkar edebilir misin? Edebilirsin. Fıkıhta ruhsat vardır. Bu Allah'ın Rauf isminin gereğidir. Ammar bin Yasir'e müsaade ettiği gibi kıyamete kadar gelecek olan bütün can tehlikesinde olan Müslümanlara bu müsaadeyi vermiştir. Şimdi Arakan'da bir katliam var. Müslümanlara bir soykırım var. Budistler bazı Müslümanları yakalıyor. Müslümanlardan bazıları bu fetvayı kullanıyor. Bu ruhsatı kullanıyor. Allah'ın Rauf ismine sığınarak kalbinden imanını bozmuyor ama dille diyor ki tamam ben de Budist oldum. Ben de senin taptığın kel ve Şişkov Tanrı'ya tapıyorum diyor diliyle. Onları da serbest bırakıyorlar. Bazılarıysa hayır diyor. Bilmesine rağmen, fetvayı bilmesine rağmen ruhsatı kabul etmiyor. Tıpkı Yasir gibi, tıpkı Sümeyye gibi. Allah o ikisinden razı olsun. Tıpkı Bilal-i Habeşi gibi. Bilal-i Habeşi de ölüm riski vardı. Taş üstünde, kaya üstünde. Ruhsatı kabul etti mi? Efendisi diyor ki inkar et. Hayır inkar etmem, Allah birdir. Az sonra ölecek. Ebu Bekir Sıddık geliyor, satın alıyor. Ondan sonra canını kurtarıyor. Allah'ın buna müsaade etmesi Rauf isminin gereğidir diyor. Herkese ancak gücünün yeteceği şeyi teklif etmesi, gücümüzün yeteceğinden fazlasını bize teklif etmiyor. Günde 50 vakit namaz var demedi bize. 5 vakit dedi. Bir saatini Allah'a ver, nefsini sat Allah'a. Çok zor bir şey değil Müslüman ya. Günde bir saatini Allah'a vereceksin, 23 saatini dünyevi meşaretinle uğraş. Hanımınla eğlen, çocuklarınla eğlen, gel, yat, ye, iç. Dünyevi işin çalış, sıkıntı yok. Ama bir saatini Allah'a vermen lazım gelir. Bunu yapman lazım. Kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Yine küfür üzerine 100 sene kalmış olsa bile bir an bile tövbe eden kimsenin bütün cezasını düşürüp ona ebedi bir sevap vermesi. Rauf, Rauf, bakın Rauf'a. Rauf olan Allah'ınıza bakın. Adam hayatı boyunca içki içmiş, yaş yetmiş. Son 6 ayında yatağa düşmüş, bir tövbe ediyor, bir nasıl tövbesi yapıyor. Ya Rabbi, beni kaldırırsan, beni tekrar ayağa kaldırırsan, sana söz veriyorum, bir daha bu içki içmeyeceğim, nasıl tövbesi yapıyorum diyor. Namaz kılmamış, hep içki içmiş ama bir nasıl tövbesi yapıyor. Allah o kadar Rauf ki, onun tövbesini kabul ediyor ve cennetine koyuyor. Böyle çok insan vardır. Bir tek namaz kılmadan cennete giren sahabi vardır. Muhammed Aleyhisselam'a tabi oldu, hemen savaşa gittiler, oldu, öldü. Bir tek vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi diyor Efendimiz Aleyhisselam, onun hakkında. Şu müjdeye bakın, Rauf olan Allah'ın zenginliğinin bir gereğidir. Canlar ve mallar aslında kendisinin mülkü olduğu halde, kullarına bir rahmet ve ihsanı olmak üzere, kendi mülkü olan bu şeyleri kendi mülküyle satın alması onun raufluğundandır. Şimdi nefsimizi kendisine satmamızı istiyor Allah. Müşteri ya bize. Tamam da nefis Allah'ın değil mi? Allah'ın. Şu bedenimiz Allah'ın değil mi? Allah'ın. Bize vaat etmeyi, vermeyi vaat ettiği cennet, ebedi nimetler Allah'ın değil mi? Allah'ın. Niye neyden satın alıyor? Şu Allah'a kulluk yapmak lazım kardeşler. Bizim sahibi olduğumuz şey ne ki bizden satın alıyor? Nefis de onun, akıl da onun, beden de onun, cennet de onun. Bizden tek bir şey istiyor, bir hamle. İyi niyetinin göstergesi olarak bana bir adım at ey kulum. Ben sana on adım atarım. Bana biraz yürüyerek gel. Biraz. Ben sana koşarak gelirim. Allah'ımız bizden ufak bir aksiyon istiyor işte. İmam Fahreddin Razi'nin bir tek Rauf kelimesine şu verdiği tefsire bakın. Allah ondan razı olsun. Amin ya mu'in. Bir hadis-i şerif okuyacağım. Muhammed Aleyhisselam'dan. Amr bin As'ın oğlu Abdullah. Sahabenin alimlerindendir. Rivayet ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Cuma namazına 3 grup insan katılır. Herkes kendisini çeketsin. Bu 3 gruptan hangisiniz? Müslümanlar. Rabbime hamdolsun. Buraya gelenlerin büyük çoğunluğu 5 vakit namaz kılıyor. Azınlığı da 1 vakit 2 vakit kılıyor. Cuma'ya gidiyor. Allah onlara da nasip etsin. Amin. Fakat Cuma'ya giden bu kardeşlerimizin içinde olduğu bir grup var. O 3 gruptan bir tanesinde. Hangisinde olduğunuzu şimdi kıyas edeceksiniz kardeşler. Muhammed Aleyhisselam tarif ediyor. Bir, kişi var, namaza katılır, boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi sadece o konuşmasıdır. Cuma namazına gidiyor, imam orada hutbe veriyor, bu yan taraftan arkadaşıyla. Hele ki biraz imam uzaksa, hiç utanmadan, sıkılmadan dünyevi muhabbetler yapabiliyor. Ne oldu akşam senin takımı ele çevirdiler ya? Cuma namazındasın. Konuşulur mu bu? Ya o adam çeki ödemedi hala biliyor musun? Hala bekliyorum bak, güzel oldu. İmam orada ayet okuyor, hadis okuyor. Bu adam burada dünya muhabbeti yapıyor. Şeytanın oyaladığı adam. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Onun cumadan alacağı hiçbir şey yoktur. Halbuki cuma namazı o kadar büyük sevaplar olan bir namazdır ki namazların tamamının efendisidir. Oraya geliyor, gerek vaaz esnasında gerekse cumanın içindeki hutbe esnasında boyna boş muhabbetler yapıyor. Üç grubun ikincisi kim? Kişi var, namaza gelir, dua eder. Bu kimse Allah'a duada bulunmuştur. Allah dilerse onun istediğini hemen verir, dilerse vermez. Bakın bu ikinci grup gayet güzel. Cuma'ya geliyor, cuma günü duaların reddolunmayacağı saat olduğunu bildiği için o esnayı iyi değerlendiriyor. O anı iyi değerlendiriyor. Hangi andır o? İmam hutbeyi okudu mu? Minbere çıktı, hutbeyi okudu. Her şeyi bitirdi, duaları yaptı, aşağı doğru iniyor. Şimdi aşağı doğru inerken, namaz mahfiline doğru giderken ki dönem var ya, o esnada dilin durmasın. Devamlı söyle, devamlı söyle. Ne söyleyeceksin? Allah'ım, bütün ümmeti Muhammed'in günahlarını affet. Allah'ım, bu cumaya gelen bütün Müslüman kardeşlerimin günahlarını affet. Anamı babamı bağışla. Sıkıntılarımı gider. Ticaretim iyi gitmiyor, ticaretimi kuvvetlendir. Maneviyatım bozuldu, namazlarımdan lezzet almıyorum. Allah'ım bana lezzet ver. Aklına ne dua geliyorsa o esnada, imamın geliş esnasında hadis sahihtir. O anda yapılan dua reddolunmaz. Muhammed Aleyhisselam ikinci kişi olarak, ikinci grup olarak seni söylüyor, bunlar vardır. Akıllıdırlar, cumayı iyi değerlendirir, o anda çok dua ederler. Üçüncü grup kimdir? Kişi vardır, namaza gelir, sadece dinler ve sükut eder. Müminlerin arasından yararak geçmez. Kimseye eza vermez. Onun bu namazı daha önce geçen cumaya ve fazladan da 3 güne kadar günahlarına kefarettir. Bunun olabilmesi için yani geçen cumaya ve 3 güne kadar ne demek? 10 gün demektir. 10 güne kadar cuma namazını edepli bir şekilde kılarsan 10 günlük bütün günahlarına kefarettir diyor. Küçük günahlar tabiri kullanmamış. Birçok hadiste Resulullah Aleyhisselam şunu yaparsa küçük günahları affolunur tabirini kullanır. Ama burada ne diyor? Bütün günahları affolunur. Her cuma bizim temizlendiğimiz gündür. Bir tane şart ileri sürmüş. Şart ne? Cuma'ya geç geldin. İşe güce daldın. Ezan okunmasına 2 dakika, 3 dakika var. Yardırıcılardan olma. Yardırıcılar, takva ehilleri. Bizim esnaflardan çok vardır. En geç girer camiye ama en öne geçer. Bütün cemaat beni görsün. Boyumu posumu görsün. Ben cumasız duramam. Riya bizim millette gerçekten çok zirve yaptı. Çok ileri doğru gitti. Allah bizim milleti kurtarsın. Amin. Amin. Yardıra yardıra bütün cemaati onu iter, bunu iter, en ön safa geçer. Bunun cumadan alacağı bir hisse yoktur. Muhammed Aleyhisselam devam etti. Geçen cumaya kadar ve 3 gün daha fazlasını Allah bütün günahlarını affeder. Bu hal Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne binaendir. Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden 10 misliyle kabul edilir. Bu ayettir. En'am suresi ayetidir. Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden bir olarak değil, 10 olarak kabul edilir. Allah'ın Rauf ismine, Gani ismine delillerden bir tanesi bu ayet-i kerimede kardeşler. Ama maalesef İslam bu kadar zengin bir dinken, bu kadar az çalışmaya, bu kadar fazla ücret veren bir dinken, bir sistemken, Allah'ın bir şeriatıyken bizim Müslümanların kafası hep başka yerlerde. Nefsini Allah'a değil şeytana satmış. Namazından huzur alamıyor, namazından sükun bulamıyor. Bulamıyorum. Müslüman kardeşim geldi bana. Hocam iki yıldır cuma namazına gitmeyen bir Müslüman kardeşimin bu hafta cumaya gitmesine vesile oldum, dedi. Arkadaş cumadan çıktıktan sonra bana telefon açtı. O kadar huzur buldum ki cumaya. Cumaya gitmekte o kadar huzur buldum ki bundan sonra hiçbir hafta kaçırmayacağım, dedi. Bakın, bir kardeşin cuma namazına gitmesine vesile oldu. Eğer iktidar gösterirse gittiği her cumanın bir misli bu kardeşime yazılacak. Tebliğcilik böyle bir şeydir. Kimin sözünün kime tesir edeceği belli olmaz. Adam hocadır, ayet hadis ezberi çok. Anlatıyor, adam dinlemiyor. Çünkü her gün görüştüğü bir adam, sözü onda itibarı değil. İtibar göstermiyor, muteber değil. Ama başka bir adam, hiç ilmi yok, o hocanın talebesi, ona iki tane kelime söyler, tesir ediyor. Ve adam namaza başlıyor. Kimin sözünün kime tesir edeceğini bilmediğiniz için, herkes her yerde İslam'ı tebliğ edecek kardeşler. Tebliğ edecek. Ama şu anda Müslümanlar, cep telefonunun şarja koyduktan sonra, telefonun dolmasındaki o verdiği his gibi, mutluluk gibi bir his, bir mutluluk alamıyor namazından. Hani telefonu koyuyorsun ya şarja, telefonun şarjı olmuş %9. Senin gözlerin parlamaya başlıyor. Eyvah, öleceğim, eyvah, şarj bitti. Oğlum telefon bu ya, olmasa ne olur, 3 saat olmasın ya. Telefon bu. Hayır, bağımlılığım var benim. Telefonsuz yaşayamam ben. Son nefesim gibi o telefon benim, diyor. Şarjı %9'da. Hemen şarja koyuyor ve beklemeye başlıyor. Hadi ne oldu bu şarj ya? Ne oldu ya? Duramıyor. Bağımlı olmuş. Telefon bağımlısı olmuş. Neyse. Yarım saat sonra bir gidiyor telefonun başına. Telefonu görüyor orada. %99. Bekliyor başında. Takıntılarımız var bizim. İlle %100 olacak. %100 olmazsa çekmiyor şarjdan. Takıntı saplantılı. %100'ü de görüyor. İçinde bir tatmin duygusu. Çok şükür. Hayat bize garanti artık. Oğlum 2 saat sonra böyle vız vız yapacaksın. 2 saat sonra bir daha bitecek. Bir daha bir tek bu. Niye boş rüzgar yapıyorsun ki? Namazından o telefonun şarjını dolmuş halde gördüğü lezzet gibi, aldığı haz gibi haz alamayan Müslümanlar. Haz alamayan Müslümanlar. Ve kalkmış bu cahil Müslümanlar, kalkmışlar tarikatleri ve cemaatleri eleştiriyorlar. Tarikatların hepsini kapatın, cemaatleri bitirin, yok edin bunları. Örnek olarak da kimi veriyorlar? Amerika'nın cemaatini veriyorlar. Peki kimin cemaati kardeşler? Amerika'nın cemaati. FETÖ'nün başındaki o adam kimin hocası? Amerika'nın hocası. Şimdi Amerika'da yaşayan 4-5 tane diğer hocaları gibi. Amerika'nın hocasından din öğrenirsen kalkarsın bütün cemaatlere düşman olursun. Burada ben 2 ya da 3 hafta önce bir anket okumuştum size. Ankette ne diyordu kardeşler? Bu ülkedeki Müslümanların %22'si 5 vakit namaz kılıyor. Kaçta kaçıydı? %22'si. 4'te 1 bile değil. 5 vakit namaz kılan %22. Başımıza taş yağmadığına şükredin. Bu ülkedeki Müslümanların kaçta kaçı tarikata mensup? %17. %22 5 vakit namaz kılıyor. %17'si tarikata mensup. Tarikata, cemaate gidiyor. Bu ne anlama geliyor? Tarikatlar, cemaatler olmasa namaz kılan %5. Tarikata giden olmasa namaz kılan kalmayacak. Bir tane genç camiye gitmeyecek. O %5 kim biliyor musunuz? Cemaatleri de tarikatta bulunmamış. Fakat camiye gidiyor. %5 kim? 60'tan sonra namaza başlayan ihtiyarlar. 50'de haç patlatmış. 55'te umre, 60'ta namaz, 5 vakit namaz. Camiye gidiyor bastonuyla teke teke. 25 dakikada kaplumbağa misali gidiyor. 25 dakikada evine gidiyor. Yarım saati, bir saati sırf namaza gitme gelmeyle alıyor. Allah'a şükürler olsun. Bak Allah nasip etmiş. Gitmek de bir şey. O yaşta bile olsa gitmek bir şey. Ama gençleri götüremiyor. Bir tane genci götüremiyor. Torununu namaza götüremiyor. Neden götüremiyor? Dede sen 60 yaşında başladın. Dedeciğim sen zaman dilimini çok kötü kullandın. 60 yaşında başlayan sen şimdi 18 yaşında olan torununu namaza başlatmak mı istiyorsun? Zamanın kıymetini çok iyi bilmek lazım kardeşler. Zamanı har vurup harman savulursan 50'ye 60'a geldiğin zaman kafanı taşlara duvarlara vurursun. En büyük para, en büyük servet zamandır. Adamın birinin çocuğu vardı. Babasına dedi ki, baba sen her gün bana 5 TL veriyorsun harçlık. Artık yeter. Şu bana verdiğin okul harçlığını 5'ten 10 TL'ye çıkartır mısın? Benim oğlumla yeğenim de burada şu anda. Onlar da iyi dinlesinler. Benden harçlık istersen bu hikaye hatırlarına gelsin. Babacığım 5 TL'ye olmuyor artık. Yani arkadaşlara havacıva yapmam lazım. Bana bundan sonra vereceğin harçlığı 10 TL'ye çıkart. Evladım, harçlığını 10 TL'ye çıkartacaksın da sen tufeyle bir çocuksun. Çocukluk yapıyorsun, parayı har vurup harman savuruyorsun. Sen bir kere sabahleyin sana verdiğin 5 TL'yi 10 TL'ye çıkart, o 5 TL'lik sermayeyi bir kere 10 TL'ye çıkart, bana 5 TL kazanç getir, ben sana söz ondan sonraki her gün 10 TL vereceğim. Çocuğun gözleri parlıyor. Bir kazanç yapacağım, ufak bir şey. Bundan sonra her gün 10 TL alacağım, 2 misli kazanç var. İstediğim şeyleri alabilirim. Nasıl yapabilirim, ne yapabilirim, nereye girebilirim, nerede çalışabilirim? Çocuk gidiyor tren istasyonuna. Trenden inen yaşların yanına gidiyor, diyor ki balonunuzu verin taşıyın evine kadar. O vermiyor, bu vermiyor. Gücü olmayanlar, hasta olanlar, rahatsız olanlar al evladım diyor. 50 kuruş ondan, 50 kuruş ondan. Çocuk 5 TL'yi tamamlıyor. Gidiyor bakkala, o bozukları veriyor, 5 TL kağıt para alıyor. Çillok gibi para. Babasına geliyor, baba bana verdiğin 5 TL'lik sermayeyi 10 TL'ye çıkarttım diyor. Sözünü tut. Sözünü tut. Aferin oğlum be diyor. Senden bunu beklemedim. Helal olsun diyor. Alıyor çocuğun 5 TL'sini sobaya atıyor. Çocuk tutturuyor. Baba ne yapıyorsun? Ben o parayı kazanıncaya kadar kaç tane adamın babamın başını biliyor musun? Canım çıktı ya. Sabahtan akşama kadar canım çıktı baba diyor. Sen benim ne çektiğimi biliyor musun diyor. Evladım sen bir kere kazandın. Bir kere kazandın. Bana burada posta koyuyorsun ya. Senin o bir kere kazandığın parayı ben her gün kazanıyorum. O çileyi ben her gün çekiyorum. Ve sen benim paramı har vurup harman savuruyorsun. Aynı şey değil mi evladım deyince çocuğun o köşeli jeton tık tık tık düşmek için zorlarken düşmüyor. Köşeli jeton en sonunda tık diye düşüyor. Anladım baba diyor. Bundan sonra diyor 10 TL istemiyorum. Bana bundan sonra 5 TL vermeye devam et diyor. Oğlum anladın mı? Kardeşler, çocuklar okula giderken sizden fazla para isterlerse bu hikayeyi muhakkak bu çocuklara izletin. Oğlum anlayabilirsen bu hikayeyi sana söz daha fazla para vereceğim dersiniz. Zaman nimetidir kardeşler. En büyük nimet para değildir. Zamandır. Bu genç şu anda zamanın kıymetini bilmiyor. Har vurup harman savuruyor. 40'a, 50'ye, 60'a geldiği zaman kafasına duvarlara bulmaya bakacak. Keşke bir şeyi keşfedecek. Keşke daha önce bu ilim meclislerinde bulunsaydım. Bakın, sohbetimize gelen gençlerin %70, %80'i bana şu sözü bizzat söylemiştir. Keşke sizinle daha önce tanışsaydım. Keşke şu ilim meclisine daha önce gelseydim. Bu kelimeyi ben buraya gelen kardeşlerin 10 tanesinden 8 tanesini duymuşumdur. Allah şahidimdir. Neden böyle söylüyor? Çünkü hayatı değişti. Hayatına bir huzur geldi, mutluluk geldi, ibadetleri yerine getiriyor. Hem Allah'ın istediği sistemde yaşıyor, hem de dünyada huzurlu bir şekilde hayatını sürüyor. Hem ahirete talip, hem dünyaya talip bir şekilde yaşıyor. Keşke bunu daha önce yaşasaydım diyor. Bu sevdiği bir yaşamdan bu yaşama gelmem için, bu sisteme ayak uydurmam için yıllarımı kaybettim hocam diyor. Bu kardeşlerle daha önce tanışsaydım, ben bu nimeti daha önce elde ederdim diyor. Ama geçti. O zaman geçti. 45 yaşına geldim, ancak burayı tanıdım. Bazı kardeşler 20'den sonra geldi, bazıları 30'dan sonra geldi, bazıları bizi 10 senedir tanıyan var, 10 yıldır sohbetlerime gelenler var. Nasipli insanlar da var elhamdülillah. İlim meclisi en önemli şeydir. Namaz en önemli şeydir. Bunu yapın kardeşler. Dünyadaki bir adam, akıllı bir adam, gölgeyi güneşe tercih eder. İnsanlar gölgeyi güneşe tercih ederken, cenneti cehenneme tercih etmiyor. Bakın zeka seviyelerinin ne kadar düştüğüne bakın. Şimdi havalar sıcak. Şu anda esnaflar birileriyle konuşacağı zaman ne yapıyorlar? Gel gölgeye geçelim. Ben çarşıya ne zaman gitsem bizim esnaf kardeşler beni hemen gölgeye çekerler. Hocam gel çay kahve içelim, muhabbet yapalım. Birkaç sorumuz var. Niye beni güneşe çekmiyorlar? Hocam gel güneşin altına geçelim. Biraz orada bize sohbet yap demiyorlar. Hemen beni gölgeye, klimalı bir yere, gölgeli bir yere çekiyorlar. Orada muhabbet yapmak istiyorlar. Niye gölge? Çünkü güneş yakar. Güneş rahatsızlık verir. Belli bir saatten sonra beynini eritir. Beyindeki sıvıyı yok eder. Hayaller görmeye başlarsın. Halüsinasyon görmeye başlarsın. Bunlar bilimsel tespitlerdir. Dünyadayken her zaman yaz aylarında gölgeyi güneşe tercih ediyorsun. Ve ahirette cenneti cehenneme tercih etmiyorsun. Sen akıllı bir adam mısın? Değilsin kardeşim. Akıllı bir adam cenneti cehenneme tercih eder. Cehennemi cenneti tercih etmez. Hocam tercihi nasıl ortaya koyabiliriz? Namazını kılıyorsan cenneti cehenneme tercih ediyorsun. Namazlarını bir bir peşi peşine atlatıyorsan cehennemi cennete tercih ediyorsun. Yani güneşi gölgeye tercih ediyorsun. Sen akıllı bir adam değilsin. Mantıklı bir adam değilsin kardeşim. Mantıklı bir adam olmadığın için ne oluyor? Allah'ın istemediği bir sistemde yaşadığın için ne oluyor? Huzursuz, sıkıntılar içinde her gün evde kadınla kavga yapan bir adam haline geliyorsun. Bir kadın haline geliyorsun. Bakın, bir rakam. Geçen hafta haberlerde gördüm, bir rakam. Son bir yıl içinde Türkiye'de olan, ortaya çıkan boşanma sayısı sizde kaçtır? Bir yıl içinde, son bir yıl içinde Türkiye'de 212 bin boşanma gerçekleşti. Geçtiğimiz sene. 212 bin erkek ve kadın, 52 insan birbirini boşadı. Boşanma helaldir. Allah'ın en sevmediği helaldir ama helaldir. Kadınla koca birbirlerini hiç sevmiyorlar, anlaşamıyorlar. İkisi birbirine çok aksi şekilde yaşıyorlar. İş daha kötü bir noktaya gidecekken boşayabilir erkek karısını. Kadın ben senden ayrılmak istiyorum, beni boşa diyebilir. Bunlar makul şeylerdir. Ama 212 bin nedir? 212 bin nedir kardeşler? Bu anormal bir şey. Burada başka bir şeyler var. Kesinlikle araştırılması gereken bir meseledir. En önemli sebebini söylüyorum. Hayaller villalar, havuzlu villalar, hayatlar iki odalı kiralar. Bütün kadınların hayalinde televizyonda yerli iğrenç Türk dizileri var ya, havuzlu villa var bir tane. Bütün dizilerin klasik klişesidir. Havuzlu bir villası var adamın. Orada bir karısıyla beraber oluyor. Karısı başka bir erkekle beraber oluyor. Adam karısının arkadaşını eve getiriyor. Havuza giriyorlar falan. Devam ediyor. O onun amcasıyla, bu bunun yeğeniyle. Sonra diyorlar ki ya bu ensest olayı nasıl oldu? Adam özgeğini alıyor. Denize açılıyor falan. Orada istediği gibi ilişkiye giriyor. Bunlar nasıl oldu? Sen dizilerde toplum mühendisliği yaptın. Sen dizilerde bunları bize anlatmadın mı normal diye? Havuzlu evin varsa, villan varsa bundan sana meşru demedin mi sen bu millete? Kadın bunu gördü. Erkek bunu gördü. Hayalinde bunu kurdu. Ve dedi ki normal yaşam bu. Biz ne yapıyoruz? Sürünüyoruz biz ya dedi. Normal yaşam o değil. O hikaye. O bir illüzyon. O çöldeki bir vaha, bir teraf. Gerçek değil o. Gerçek yaşam büyük çoğunluğun yaşadığıdır. Gerçeklerle yüzleşin kardeşim. Kadın bir seyrediyor bu dizileri, bu iğrenç dizileri. Kocasına diyor ki beni ne zaman villaya çıkartacaksın? Ya ne villası? Kadın faturaları zor ödüyorum ya. Madem villaya çıkartamıyorsun o zaman azına kanaat edeceğim. Ben de iyi bir kadınım görüyorsun. Bana o 8.000 TL'lik kalbileri alacaksın. Diyor. Yok para diyor adam. Kadın ne diyor bu sefer? Bankaya gideceksin, kredi çekeceksin. Şimdi adamı cehenneme kim sürükledi? Kim sürükledi bunu? Kadın sürükledi. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce bize bir şey buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda ümmetinden birçok erkeğin cehenneme girmesine kendi ev halkı vesile olacaktır. Hadise bakın. Sahabe şaşırdı. Allah'ın sözü insanın kendi ev halkı niye aile reisini cehenneme götürsün ki? Kadın kocasından birçok şey isteyecek. Çocukları babalarından birçok şey isteyecek. Babası bunu alamadığını söyleyecek. Ama onlar helale harama bakmaksızın bunu alması için onu zorlayacaklar. Adam da gidecek, haram koruluğuna girecek ve isteklerini yerine getirecek. Allah da bu aileyi cehenneme alacak. Anladın mı kardeşim? Babanın cehenneme girmesine kim vesile oldu? Ailesi vesile oldu. İşte budur. Hayalleri bırak, gerçek yaşama dön. Gerçek yaşam bu. Huzurlu bir hayat sürmek istiyor musun? Baskı yapma. Adamın kazanç limiti neyse ona göre bir şeyler iste. Maaşı 2000 TL, 8000 TL'lik perde istiyorsun. Alamazsın sen 8000 TL'lik perde. Adamın maaşı 1500 TL, 5000 TL'lik buzdolabı aldırmış kocasına. Benim mi? Koca adamım ya. Koca adamım, evimde 1000 TL'lik buzdolabı var. Allah'tan kork ya. Ve tüccarım, ticaretle uğraşıyorum. Allah'a şükür kazancım da var. 1000 TL'lik buzdolabı 15 seneden beri kullanıyorum. Bozulana kadar devam edeceksin. Bozulmadan almak israftır çünkü. Devam edeceksin. Adam, işçi adam 1500-1600 lira maaş alıyor, 5000 TL'ye buzdolabı almış. Niye sen bunu yaptın diyorum kardeşim? Ya kadına karşı gelemedim, kadın bana galip geldi diyor. Yazık, yazık sana. Nasıl aldın? Kredi kartını çektim hocam diyor. Peki sıkışacaksın. O zaman biraz faiz alacağız, faize düşeceğiz. Sıkışırsam öbür bankadaki kredi kartından buraya ekleme yaparım. Oraya faiz, buraya faiz, 2 sene sonra intihar. Adam gitti. Kadın şimdi o buzdolabının turşusunu kursun. Orada bol bol turşu yapsın kadın. Koca gitti. Bu insanların beyinleri oynadılar. mahvettiler bu insanları. Allah bu milleti uyandırsın. Bu bize bu sapık dizileri çıkartan toplum mühendislerini de Allah hidayet versin. Amin. Amin. Bir tane haber okuyacağım kardeşler. Haber okuyacağım ama ondan önce bir hadis-i şerifi nakletmem lazım. Çok duygulandığım bir hadis-i şerif. Hepimizin ağzında bu duanın olması gerekiyor çünkü. Nafi radıyallahu anh. Kimin talebesi? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın talebesidir. Abdullah İbni Ömer sahabenin fakihlerindendir. Nafi rivayet ediyor. Diyor ki Abdullah Safa tepesine çıktı. Ve orada bir dua yaptı. Talebesi yanında üstadının duasına şahit oluyor. Şimdi duayı nakledeceğim. Aklınızda tutunuz. Ey Allah'ım, kitab-ı mübininde bana dua edin, size icabet edeyim diyorsun. Allah Kur'an-ı Kerim'de bana dua edin, size icabet edeyim diye ayet-i kerime söylemiştir. Sen sözünden dönmezsin. Ben şimdi senden istiyorum. Bana hidayet verip İslam'ı nasip ettin, onu geri alma. Amin. Son nefesimi Müslüman olarak vermemi nasip et. Amin. Şu duanın güzelliğine bak kardeşim ya. Sen bana hidayet ettin diyor, bana bu İslam'ı verdin, hem dilimle hem kalbimle kabul ettim. Ben ölmeden önce onu benden geri alma. Allah-u Teala'nın İslam'ı geri aldığı binlerce insan vardır. Neden alıyor? Allah çiğlikten geri almaz. Bir şeyler yapar o. Buğz ettiği, sevmediği bir şeyler yapar. Allah kalbinden İslam'ı çekip alır ve onu mühürler. Bir bakarsın düne kadar hafız olan adam, bugün ben ateistim diyor. Ben ateistim diyor. İslam'ı kalbinden çekip almış işte. Allah bizi nasiplerden yapmasın kardeşim. Amin. Haberi okumam lazım, hem kapatacağım. Neden Suriye'deyiz? Sorusunun cevaplarından bir tanesini delil olarak buraya getirdim. Neden biz Müslümanlar, biz Türk, Müslüman Türk milleti Suriye'ye girmek zorundayız? Afrin'e saldıracağız. Neden şu anda oraya yürek yapıyoruz? Sebep ne? Ne işimiz var orada? Kamayız kafasıyla bakanlar. Okuyorum. Ne işimiz var orada anlayın. Afrin'de 64 camiyi kapatan PKK, İslami değerlerle alay ediyor. 64 sene camiyi kapatmış Afrin'de. Kardeşler, uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Sizin Müslümanlarınızın yaptığı, kendi elleriyle yaptığı camileri adamlar gidiyor oraya kapatıyor. Terör örgütü PKK-PYD Afrin'de 64 camiyi kapattı. İbadete kapatılan camilerin 24'ü ilçe merkezinde, 40'ı köylerde bulunuyor. PKK çocuklara yönelik yaz Kur'an kurslarını da yasakladı. Orada adam diyor ki ben burada devletim. Tıpkı bundan 2-3 sene önce Güneydoğu'da yaptıkları gibi yol kesiyorlar. 3-4 tane terörist. Burada devlet biz izliyorlar. O barış süreci zamanlarını hatırlayın. Yol kesiyorlar. Türkiye'nin her tarafında yol uygulaması yapanlar kimlerdir? Polistir, jandarmadır. Ama Güneydoğu'da kim yapıyordu yol uygulamasını? PKK yapıyordu. Burada devlet biz izliyordu. Tuzakları başlarına döndü. O olay bitti. Savaşa girdik. Şimdi hiçbir yere çıkamıyorlar. Teker teker alıyoruz. İHA'larla değil, SİHA'larla alıyoruz. Kendi ürettiğimiz SİHA'larla, silahlı, insansız hava araçlarıyla. Şimdi neyi yasaklıyor da? Camileri kapatıyor, Kur'an kurslarını da yasaklıyor. PKK'lı teröristler ibadete kapattıkları camide İslami değerlerle alay eden fotoğraf ve videolar çekiyorlar. Bu videoların ve fotoğrafların birkaçını da ben gördüm sosyal medyada. Namazda alay ediyorlar, botlarla camiye girmiş, elinde içki var. Allahu Ekber diyor, şerefsiz köpek. Elinde içki şişesi, cami var. Kur'an'ı alıp yere atan mı dersin? Orada sigara içen mi dersin cami içinde? Kapatmış ya, silah onda, güç onda. Allah'ın diniyle alay ediyor. Merak etmeyin, bekleyin, geliyoruz. Az kaldı. Şu anda plan program. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bekleyin. Cemaat taciz ediliyor. Afrin, merkez ve çevre köylerde cami cemaati PYD militanları tarafından taciz ediliyor. Millet korkudan camiye gidemiyor. Afrin'de yaşayan Mehdi Reşit, Yeni Şafak gazetesine şu bilgileri verdi. PYD'nin sözde asayiş timleri cami cemaatine DAEŞ ve El-Kaide destekçisi muamelesi yapıyor. Şimdi sen camiye cemaate gidiyor musun? Sen DAEŞ'çisin, El-Kaide'cisin, Vehhabi Selefi'sin sen. Kardeşim biz öncesinde biz ne işimiz var teröristlerle, haricilerle? Bizi onlara niye karıştırıyorsun? Hayır, hepiniz aynısınız. Yastayı yapıştırıyor, sonra istediği işkenceyi yapabiliyor. Düzenli camiye giden insanlar takip altına alınıp sorgulanıyor. İnsanların camiyi namaz ve din gibi kutsal değerleriyle alay ediliyor. İnsanlara komünal bilinç adı altında İslam karşıtı sosyalist fikirler aşılamaya çalışıyorlar. Bu sosyalist fikirler nedir? Karl Marx'ın kitapları, Darwin'in kitapları. Alın bunları. Ne kitabı, ne Kur'an'ı, ne hadisi. Atın onları. Bunları okuyun diyorlar. İnsanlara dinsizliği aşılamaya çalışıyorlar. Hutbelere bile örgüt müdahalesi. Siz, bizim imam burada hutbe yapsa, PKK'yı övücü, terörist başını övücü birkaç kelime söylese ne yaparız biz o imamı? Paramparça yapar mıyız? Afrin'de, hutbelerde PKK'yı övücü hutbe koyuyor adam sana. Bunu okuyacaksın diyor. İmam da korkuyor canından okumaya başlıyor. Afrin ve çevresinde 18 yıldır imamlık yapan Ebu Ahmet isimli bir başka bölge sakini ise terör örgütü hutbelere müdahale ederek kendi gündemini cemaate anlatmamız için baskı yapıyor. Hatta bazı zamanlar Türkiye ve Suriyeli muhalifler aleyhine bültenler çıkararak bunu imamlara zorla cemaatte okutturuyorlar, dedi. Son bir yılda bölgede imamlara yönelik baskının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Ebu Ahmet, son 8 aylık zaman diliminde 4 cami imamı kayboldu. Adamlar yok. Kayıp. Bunun terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz, diye konuştu. İmam bir hutbe veriyor, teröristleri, Marksistleri, PKK'yı lanetleyici bir vaaz veriyor, adam kayboluyor. Kimse imamdan haber alamıyor. Bunlar almış. Kürtçe zorunlu, Arapça yasak. Terör örgütü PYD tarafından ilan edilen Sözde Kanyon Meclisi, Temmuz ayında aldığı kararla eğitim dilini Kürtçe'ye çevirdi. Bölge halkı PKK'nın okullarda Arapçayı 2 saate düşürmesini, insanları Kur'an'dan ve İslam'dan uzaklaştırma tuzağı olarak yorumluyor. Nüfusunun %65'i Araplardan oluşan Afrin'de ders kitapları Abdullah Öcalan merkezli anlatımlar ve komünist ideoloji propagandası temelinde yeniden yazıldı. Nüfusun %60'ı Arap, kalan %20-25 Kürt, Müslüman Kürt, %8-10 terörist, İslam düşmanı, Marksist. %10 geliyor, bunlara tahakküm ediyor ve soykırım yapıyor. Ve bizim içerideki hainler ne diyor? Bizim ne işimiz var orada? Sen Müslüman değil misin? Hadi Müslümanlığı geç, sen insan değil misin? Köpeklere ve kıyılara vuran balinalara verdiğin değeri buradaki katledilen, soykırıma uğrayan insanlara vermek zorunda değil misin? Nerede senin insanlığın? Kaybetmişler insanlıklarını. Kaybetmişler. SİHA ile teröristleri vuruyoruz. Diyor ki niye vurdun o adamları diyor. Terörist olduğuna delil göster diyor. İçerideki Batı hizmetkarlarından bir tanesi. Niye SİHA ile adamları, sivilleri vuruyorsun sen diyor. Hemen belgeleri, resimleri çıkartıyorlar. Adam PKK militanı. O zaman diyor niye elinde silah yoktu? Elinde silah varken vuracaksın diyor. Tabii zaten biz her şeyi senin keyfine göre yapmak zorundayız. Elinde silah var mı yok mu? Elinde Mark Karl Marx'ın kitabını taşıyor mu taşımıyor mu? Ona göre. Varsa silah vuracağız yoksa ama vurmayalım diyeceğiz. Her şeyi senin keyfine göre yapacağız. Almanya ne diyorsa, Amerika ne diyorsa biz onlara göre yapacağız. Geçti yavrum. O zamanlar geçti. Emir dinleyen bir Türkiye yok artık. Abdülhamit zamanındaki gibi emir veren Türkiye var. Fatih zamanındaki gibi, Kanuni ve Yavuz zamanındaki gibi. Ben ne diyorsam o olur diyen bir Türkiye var artık. Geçti. Son paragraf, namazla dalga geçiyorlar. Afrin merkezde 24, köylerde ise 40 camiyi kapatan PKK-PYD'de militanları, ibadet yasağı getirdiği camileri, araç parçaları, ev eşyaları ve yer yer askeri mühimmat deposu olarak kullanıyorlar. Bunların Türkiye'deki şubeleri ahırlara çevirdiler, pavyonlara çevirdiler, meyhaneye çevirdiler camileri. Bunlar ne yapıyor? Mühimmat falan koyuyor, araç yedik parçaları satıyor. Ticaret yerlerine çevirmişler. Kafa aynı kafa. Teröristler ayrıca ibadete kapatılan camilerde İslami değerler ile alay eden fotoğraf ve videoları da çekiyorlar. Konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayan Suriye İstikrar Komitesi, cami kapatma ve İslami değerlere karşı PYD terör örgütü tarafından yürütülen faaliyetlerin son bir yılda %80 arttığı kaydını düşüyor. Suriye İstikrar Komitesi'nin raporuna göre PYD tacizleri nedeniyle Afrin'de namazı cemaatle kılma ve camiye devam etme yüzdesi oldukça düşmüş durumda. Allah-u Teala bu Afrin'deki Müslüman kardeşlerimize rahmet etsin. Bunları kurtarsın. Ordumuza, askerimize, polisimize yardım etsin. Planlarımızı nasıl istiyorsak, nasıl yapmamız gerekiyorsa bizi oraya doğru sevk etsin. En doğru olan kararları almayı askerimize, polisimize nasip etsin. Ki bu kefereleri, bu Marx'a tapanları, bu Darwin'e tapanları en kolay bir şekilde en az zayiat verebileceğimiz bir şekilde yok etmeyi Allah bize nasip etsin. Amin. Allah kafirleri Kur'an'ın deyimiyle bizim ellerimize kahretsin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.